ยาขอบจอห์นอาจารย์เรียกเนี่ย ขอบใจแมทธิว อาจารย์เรียกไปใหม่ก็ไม่รู้นะ เอ๊สงสัยนะว่าอาจารย์เรียกทำไมกัน คงจะมีอะไรพิเศษเพราะอาจารย์เรียกแต่เราสองคนนี่ ใช่ครับอาจารย ์เราจะเดินทางไปเยรูซาเล็มนะ แต่อาจารย์ครับเราเพิ่งจะมาจากเมืองเยรูซาเล็มแท้ ๆยอนเงียบนะ ไปที่หมู่บ้านของชาวซามาเรียและบอกเขาว่าเราขออนุญาตพักในหมู่บ้านของเขา1คืน ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้แล้วครับ แต่อาจารย์ครับทำไมถึงจะต้องขออนุญาตพวกนี้ก็อาจารย์ทำบุญทำคุณกับพวกเขาตั้งมากมายนี่นะ ยอนอาจารย์สั่งให้ทำก็ทำเถอะนะ ครับอาจารย์ เราปรึกษากันแล้วเรื่องที่พวกเธอขอร้อง ตกลงว่าอย่างไรครับ คือเรานะเป็นผู้ปกครองนะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ ข้อนั้นทราบแล้วครับ ก็ถ้าอาจารย์ของคุณพระเยซูแห่งนาซาเรตจะมาช่วยพวกเราสร้างวิหารบนยอดเขาเกลาซาแล้วล่ะก็เราก็ไม่รังเกียจหรอกที่เขาจะมาพักอยู่ที่นี่จะพักนานเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเขาจะเดินทางไปนมัสการกับชาวอิสราเอลแล้วล่ะก็มันชอบคนอยู่คุณก็รู้นี่นะว่าชาวซามาเรียอย่างเราเกลียดชังชาวอิสราเอลขนาดไหน นี่คุณปฏิเสธไม่ให้อาจารย์พักที่นี่เพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นเหรอ แน่นอน เอาก็ได ้พวกคุณก็ไปกันได้แล้วนี ่และอาจารย์ว่ายังไงบ้างล่ะพอรู้ว่าพวกซามาเรียไม่ยอมให้อาจารย์พักที่นั่น ไม่เห็นว่าอะไรนี่แต่ท่านก็น้ำตาคลอทีเดียวละ ผมเองโมโหจริงๆผมบอกให้อาจารย์ส่งไฟมาจากสวรรค์มาเผาหมู่บ้านนี้ซะเลย แล้วอาจารย์ตอบว่ายังไงล่ะ อาจารย์ก็ติเตียนผมนะสิ ท่านว่าคุณเหรอ ท่านมองแบบตำหนิอ่ะ อาจารย์บอกว่าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณพูดออกมาอย่างนั้นได้ยังไงเพราะบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อที่จะทำลายมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอด นี่ผมมานึกขึ้นได้นะพวกเราน่ะควรจะห้ามไม่ให้อาจารย์เดินทางกลับเยรูซาเล็มพวกเราก็รู้นี่ว่าคายาฟาและคนอื่นๆน่ะเกลียดชังอาจารย์มากแม้แต่อาจารย์เองก็พูดว่าพวกนี้วางแผนจะฆ่าท่าน ใช่ใช่ท่านก็พูดอย่างนั้นนะ อาจารย์จะกลับไปกรุงเยรูซาเล็มทำไมกันไปให้ถูกทำร้ายอย่างนั้นน่ะ เปโตรพูดถูกนะยังมีคนในที่อื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือของอาจารย์ ใช่ไม่ว่าที่ไหนคนก็ต้องการอำนาจของอาจารย์ที่จะรักษาโรคของเขา ใช่แล้วล่ะทำไมจะต้องไปเสี่ยงกับความตายในเมื่อทุกคนทุกแห่งต่างก็ต้อนรับอาจารย ์พูดไปก็สองภัยเบี้ยนะ แล้วใครน่ะเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนล่ะ นี่ไม่ใช่ เรื่องเล่นๆนะพวกเธอต้องมีอะไรที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อก่อนเวลาที่จะเดินทางไปเยรูซาเล็มอาจารย์ก็เงียบเฉยคราวนี้ท่านประกาศให้พวกเรารู้ว่าท่านจะไปที่นั่นเหมือนกับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นที่ท่านอยากให้พวกเราชาวอิสราเอลรับรู้และเป็นพยานอย่างนั้นแหละ แต่อะไรล่ะที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอาจารย์จะเข้าครองบัลลังก์กษัตริย ์ผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางอย่างมันบอกผมว่าไม่หรอกอาจารย์คงจะต้องทนทุกข์ทรมานและถูกเหยียดหยามแล้วก็ อาจารย์น่ะเหรอจะต้องทนทุกข์ทรมานไม่หรอกผม ลองคิดดูให้ดีสิเรื่องของความทุกข์ทรมานแม้แต่ความตายน่ะเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะพูดเรื่องมงกุฎหรือบัลลังก์ท่านพูดว่าท่านก็ช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปแต่ไม่เคยกล่าวนะว่าจะช่วยอิสราเอลให้พ้นจากการครอบครองของโรม ก็นั่นนะสิ จริงจริงจริงข้อนี้จริง แล้วพระเยซูพร้อมกับสาวกก็เดินทางมาถึงชายฝั่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากยอร์แดนประชาชนก็พากันมาหาพระองค์และพระองค์ก็ทรงเทศนาให้พวกเขาฟัง เราบอกท่านตามจริงว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักแม้แต่คนบาปแต่